Het is ook zo vluchtig. Hè. Ik bedoel, als ik een strip maak die meer buiten de tijd staat, dan kun je dat jarenlang kun je daarmee blijven lachen. Terwijl als je iets satirisch brengt, dan is dat, ja, dan is dat misschien leuk op het ogenblik dat het gelezen wordt. Maar daarachter kun je er nergens mee naartoe. En mijn bedoeling is om zoveel mogelijk landen met éénzelfde strip. Amerika begint nu ook stilaan te lukken, heb ik gehoord. Ja, stel aan dat het is in een Raw magazine, noemt dat. Dat is een soort een veredeld underground blad eigenlijk. Zeer chic, mooi. Ze hebben een heel goede smaak wat betreft strips alleszins. Ja, we staan erin, bedoel je? Ja, bijvoorbeeld. Hè. En dus dat lukt wel een beetje. Ik ben ook 2 of 3 jaar terug naar de National Lampoon geweest. Dat is meer een satirisch blad. Ja. En dat was ook wel tamelijk maf hoe ik daar binnen geraakte. Dus ik stapte in de lift vandaag. Ik moest dus zoeken waar dat was. Ik had geen afspraak of niks. Ik kwam daar boven. Ik kwam daar juist een jongen uit Californië met het hoofd tot op de grond naar buiten. Dan heb ik daar mijn tekening afgegeven. En een uur later, als ik in mijn hotel terugkwam, dan lag er een telegram klaar dat ik direct moest terugkeren naar het blad. Want, en dan hebben ze zo een paar contracten opgemaakt. En ik dacht dat ik voor jaren binnen was, maar dat was dus voor elke tekening werd er dus 1 contract gemaakt. Ja. En dan hebben ze daar ook mijn reiskosten uitgehaald. Hou je in je werk rekening met de opdrachtgevers? Ik bedoel, als je weet dat je voor de Haagse Post een tekening moet maken, is dat dan anders dan bijvoorbeeld een tekening voor Harakiri? Nee, in feite niet. Alleen voor de Haagse Post maak ik nu wel meer over actualiteit. Dus dat kan je dan moeilijk gaan doorverkopen ergens anders. Ja. Maar ik probeer toch altijd om op zo'n manier te tekenen dat het lang bruikbaar blijft. Zouden we deze woorden niet onderstrepen met wat muziek? Graag. Laatst streelde ik een agent, en passant, even over zijn knuppeltje. Trok er nog wat aan en begon het daarna als parapluutje te gebruiken. Dat weliswaar niet open ging, maar bij lange niet zo mis stond. Toen zei die agent terwijl hij op mij sloeg: dan mag je alleen maar aan denken, maar hij doet het niet. Dan mag je alleen maar aan denken, maar hij doet het niet. Bij de dokter aangekomen, greep ik naar zijn stethoscoop, slingerde er mee in het rond. Alles op de grond. Toen pakte ik de dokter vast en klopte al zijn tanden uit. Die vlogen door de ruit en de dokter riep toen luid: daar mag je alleen maar aan denken, maar hij voelde het niet. Daar mag je alleen maar aan denken, maar hij voelde het niet. Ik liep nog wat op straat, want daar loop ik graag in zo. Toen kwam daar naar mij een oud vrouwtje, kreupelblind en stijf. En ze stonk ook nog wat uit haar lijf. Toen vroeg ze mij of ik haar zware boekentas wou helpen dragen. Maar ik zei toen zei ik dus tegen haar, toen zei ik tegen haar: dan mag je alleen maar aan denken, maar hij voelt het niet. Dan mag ik alleen maar aan denken, maar hij voelt het niet. Dan mag ik alleen maar aan denken, maar hij voelt het niet. Dan mag ik alleen maar aan denken. dat mondert op, zo'n nummer als Daar mag je alleen maar aan denken. Kamagurka, waarom ben je al die jaren zo vreselijk trouw gebleven aan het Belgische weekblad Humo? Omdat het het beste Belgische weekblad is. Mm. En omdat ik er goed kan opschieten met bepaalde mensen. Ja. Ja, dus ik zou het enorm jammer vinden moest ik niet voor zo'n blad werken. Eigenlijk. Ja. Dus als er geen tekening van mij in Humo staat op een bepaalde week, dan vind ik dat ergens ja, heel jammer. Vind je het een blad zonder equivalent? Ja, ja, het is iets heel speciaals. Je kunt het moeilijk uitleggen aan buitenlanders wat dat juist is eigenlijk. Het is, ja, daarom gaan we het ook maar niet doen. Nee, nee. Want de buitenlanders moeten zelf ook maar eens Humo kopen. Ja, Humo kopen en creatief zijn. Laten we het dus over de Belgische kranten hebben. Lees je kranten? Af en toe lees ik eens een krant. Maar ik ben niet bepaald iemand die de Belgische kranten allemaal geabonneerd is erop. Mm. Nee, dat niet. Ik lees af en toe eens, maar lezen ja, ik blader er eens snel door. Het is weer hetzelfde probleem. Hè. Je hebt het allemaal gezien op, ik kijk naar het nieuws. Hè. Dus, ja. Ik heb dat gezegd in het begin van de uitzending. Dus dan moet ik zelfs eigenlijk geen krant kopen, want het staat net hetzelfde in als wat ze op het nieuws zijn. In Nederland spreekt men dus van kwaliteitskranten. Mm-hmm. Kwaliteitskrant is een woord dat men in Vlaanderen zelden gebruikt. Terecht. Dan hebben ze het meestal over het papier dat gebruikt wordt, ja, waarschijnlijk. Ja, ja, het is ellendig. Het is, ja. De ene stinkt naar het katholicisme verschrikkelijk. En de andere is zo'n soort ja, veredeld partijblad. Ik weet niet, een soort... Nu heb je het over De Morgen. De Morgen, ja. Ja. En daar heb je ook nog voor gewerkt trouwens. Gewerkt en buitengevlogen. Ja. Ook omdat ze dus destijds al voeren ze in een... In een reclame slogan, De Morgen durft. En dan heb ik eens geprobeerd hoe ver ze durven te gaan. Mm. En dat bleek dus niet zo ver te zijn. En wat gebeurde er dan? En dan gebeurde het volgende. Ik werd gewoon wel gecensureerd, maar op een heel laffe manier eigenlijk. Dus ik bracht mijn strip binnen en dat was dus Cowboy Henk. En ze begonnen er verschrikkelijk mee te lachen op die redactie. Nog nooit gebeurd. Nog nooit dat ik ze zo hard... Dat ze gelachen hebben. Ja, dat ze zo hard gelachen hebben. En op zondag stond er niks in. Het was dus een vervolgstrip, dus dat was heel vervelend. Ja. En dan dacht ik, ja, ze gaan toch wel iets van uitleg geven aan de lezers, waarom dat eruit is. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Ze hebben er gewoon over gezwegen. En ze zwijgen er nog altijd over. Dat is nu al meer dan 3 jaar geleden. En Bert, je hebt zelf ontslag genomen? Ik ben niet meer terug geweest. Gewoon. Ja. Ik heb gewoon gezegd, als het zo zit, dan kunnen jullie de pot op. En dan ga ik met die strip gewoon ergens anders naartoe. Mm. Wat ik ook gedaan heb. Ben je vaker gecensureerd? Ik zou elke dag kunnen gecensureerd worden. Het voorstaat dat je een porno tekening maakt en je wordt gecensureerd. Mm. Ik denk dat heel makkelijk is. Maar, Ik weet zelf hoe ver ik kan gaan in Humo bijvoorbeeld. En ik heb ook geen zin om gecensureerd te worden in Humo, omdat ik weet niet, ik vind het een tof blad. En, ja. Je moet weten tot waar je kunt gaan. Het is gewoon, ik kan bijvoorbeeld wel een geslachtsorgaan tekenen, bijvoorbeeld een penis of een vagina. Ja. Maar ik mag hem niet in close-up tekenen, ik zal het zo zeggen. Ik heb er ook niet de echte behoefte aan. Ja. Dus daarom doe ik het niet. Maar als de dag dat ik behoefte krijg, dan doe ik het wel natuurlijk. Ja, misschien met een beetje ouder te worden. Ja. Je hebt mm-hmm. Ook nagedacht over hoe jouw ideale weekblad er zou moeten uitzien. Ja, dat heb ik gedaan. En hoe ziet het eruit? Wel, wat de grondstof betreft zou ik het bij papier houden. Waarom papier? Wel, ik weet het niet. Ik kan er geen rationele verklaring voor geven, maar intuïtief voel ik aan dat papier beter zou zijn dan bijvoorbeeld arduinsteen. Alhoewel dat papier veel duurder is in gewicht. Mm-hmm. Het publiek waar ik met mijn blad op zou mikken, zou in de eerste plaats bestaan uit koningen, koninginnen, prinsen, prinsessen. Omdat er voor die sociale groep eigenlijk nog niet echt een specifiek blad bestaat. En volgens mij hebben die wel de mogelijkheid om zo'n blad te betalen. Ja. De prijs van een blad zou dan ook royaal zijn. Ja. Ik denk aan een kleine 10.000 gulden per nummer. Ja. Beperkte oplagen dat wel. 50 nummers bijvoorbeeld. 50 maal 10.000 is toch al 500.000 gulden. Trek daar dan vervoer, drukkosten vanaf en je houdt toch 480.000 gulden over. Er zou natuurlijk ook een reclameinkomen voor kronen, voor tronen, voor Rolls Royce met chauffeur, voor eredames, voor kleine landjes die nog te veroveren vallen enzovoort. Dat is ook een opbrengst van 250.000 gulden. 250.000 gulden plus 480.000 gulden is 730.000 gulden per week, alsjeblieft. Ja. En ik zou ook vragen, ik zou Kees van Kooten vragen of hij hier een rubriek zou willen verzorgen waarin hij de draak steekt met mislukte revoluties. Ik zou een doktersrubriek erin zetten waarin ziekten behandeld worden waaraan de gewone mensen wel sterven, maar die voor koningen en koninginnen niet het minste levensgevaar opleveren. Verder ook nog zou ik tips geven voor het inrichten van paleizen, het zelf aanleggen van spiegelzalen bijvoorbeeld, of het zelf installeren van kroonluchters, of hoe schilder ik zelf mijn 12 badkamers zonder vuil te worden. Onderwerpen zat dus. Ja. Verder ook nog wat nuttige informatie voor het zo discreet mogelijk ontslaan van dienstpersoneel. Zaken waar je op moet letten als je een chauffeur aanwerft. Hoe weet ik dat hij kan rijden met een auto bijvoorbeeld. Ja. Verder ook nog nuttige taaltips om te weten hoe je, hoe je een bepaald accent onder de knie kunt krijgen als vorst. Ja. Het blad zou niet direct in de winkels verkrijgbaar zijn, alhoewel een populistische uitgave op stencil niet volledig uitgesloten is natuurlijk. Ja. Gesteld dat de winstmarge blijft groeien. Ja. En vermits het een blad voor koningen en koninginnen is, zou ik er artikels in zetten die ook over de gewone man gaan. Omdat voor een koning waarschijnlijk er toch een zekere fascinering zal uitgaan voor de gewone man. Zeker. Huwelijken, ongelukkige relaties, tegenslagen, al van die dingen dus. En rijkelijk geïllustreerd met foto's over mensen die moeten verhuizen omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. Over koppels die ervan dromen met vakantie naar Luxemburg te kunnen gaan. Over mensen die nog nooit in de zee echt hebben gezien. Maar wel heel chic gebracht allemaal. En zelfs hier en daar een vlugje humor in verwerken. Ja. Artikels ook over het ideale gewicht die een koning moet hebben om niet van zijn troon gestoten te kunnen worden. Een uitklapbare poster van de onderdanigste onderdaan van de maand, naakt, gefotografeerd bij 50 graden onder nul. Enzovoort enzovoort van die dingen. Dus daarmee zou ik eigenlijk mijn... Dat zou het ideale weekblad zijn, denk ik. Mogen de luisteraars hierover eens diep nadenken, terwijl er alweer vrolijke muziek zal weer klinken. Aha. Fantastisch. Hoop ik. Ah, ja. واحد الحاجة سبيب غمزيان في حريرة سبوبة غلاط وكبار وفينا هي البلاصة مخيرة ديال مدام فان ريت البلاصة مخيرة ديال مدام فان ريت هي تيتا Charme is een eigenschap. Biologie en wetenschap. Biologie en wetenschap. Polders zijn een landschap. Polders zijn een landschap. Veel treden te samen. Veel treden te samen. En wat zou dat zijn? Een muziekinstrument. Juist, en wat is een muziekinstrument? Een muziekinstrument is een landschap. Mis! Gereedschap, pagina. En met dat gereedschap, pagina. gezelschap. Vonden wij een gezelschap. Vol vriendschap. Vol vriendschap. Penissen zijn stijf en slap. Tussen haakjes, jongens. Wat is het beste plekje van mevrouw Van Riet? Yes! Mes! Van mevrouw Van Riet is het plekje dat toevallig heet. Is het plekje dat toevallig heet. Kamagruka, u bent ook een je bent ook een multidisciplinair artiest. Dat vind ik mooi. Je schrijft, je tekent, je ontwerpt breimodelletjes. Is dat niet versnipperend? Zoals de talentloze Hufter wel eens plegend te zeggen. Maar ik vind het enorm plezant om al die dingen te doen. En ik denk dat het ene, als ik bijvoorbeeld naar mensen kijk die alleen maar schrijven of die alleen maar strips tekenen of zo, dan zie je dat die beginnen zich op duur zo slecht te voelen. Die beginnen af te takelen voordat ze striptekenaars zijn in de regel chagrijnen. Nee, ze zijn in de regel dik en moe en, ja. En zweterig. Voor mij is het interessant om al die dingen. Ik schrijf tamelijk gemakkelijk. Dus schrijven liggen aan de basis van al die dingen. Hè. Dus als je schrijft, dan kun je even goed op een podium gaan staan en die tekst is een beetje het hoofd leren en hop, je kunt optreden. Veel moeilijker dan dat. Waarom ben je stand-up comedian geworden? Om eindelijk eens je publiek in de ogen te kijken? Ja. Ook omdat het... Ik ben er eigenlijk op hetzelfde ogenblik aan begonnen als met stripsteken. Alleen met strips, vanaf dat je in humo staat, dan ben je natuurlijk direct beroemd in België. Terwijl als je op een podium staat in Kortrijk of zo, dan duurt dat wel al eventjes vooraleer dat... Ach, één keer op een podium staan in Kortrijk, mocht het mij ooit overkomen. Ik zou niet wanhopen. Nee, dus dan dat duurt veel langer eigenlijk. Ja. En, maar ik vind het ook gewoon zo enorm plezant om te doen, hè, want het is nogmaals hetzelfde met theater en zo. Dat is zo verschrikkelijk duf en vervelend geworden, al die dingen. Er staan er geen mensen meer, dat zijn van die... ik weet niet wat dat zijn eigenlijk, daar staan die acteurs, die brengen stukken waar dat ze zelf geen bal van snappen. En als ze het snappen, dat ze dan nog verkrachten 100 per uur en zo. Dus, ja. Als je dan gewoon de dingen doet die jij plezant vindt en je vertelt ze, je brengt ze op een gewone manier, dan komt dat al heel speciaal en heel spontaan over. Dus, waarom ben je met je boeken weggegaan bij een Vlaamse uitgever om recht in de armen van een Nederlandse uitgever te lopen? Dat is dus de harmonie wel, omdat die man bij de harmonie is 1000 keer intelligenter dan die 1000 medewerkers op de Vlaamse uitgeverij. Heeft het iets te maken met betere voorwaarden ook? Ook, maar niet zo direct. In feite heeft het vooral te maken met het feit dat je boeken gewoon stukken beter verzorgd zijn, dat je er kunt aan werken. Dat je alles zelf kunt in handen houden. Dat je, het is ook een plezier om met iemand te werken. Hij heeft ideeën, daar gaat het hem om. Die andere uitgever, Kritak, die zijn zo amateuristisch en zo... In feite zijn dat de mislukte katholieken eigenlijk. Hè. Die werpen zich op als een soort progressieve uitgeverij. Maar het is allemaal een verdoken vorm van... pervers katholicisme in feite. Is het niet hinderlijk voor iemand die zelf ideeën heeft om dan geconfronteerd te worden met de ideeën van andere mensen? Je zegt, mijn uitgever heeft ideeën. Ja. Die heb je zelf toch ook, hè? Heb je de ideeën van een uitgever nodig? Soms wel, ja. Ik vind dat wel dat je... Je hebt nooit ideeën te veel, in feite. Dus, en het is ook wel goed dat er iemand is die zo wat verantwoordelijkheid durft nemen, omdat hij geeft tenslotte die boeken uit. Dus ik vind dat hij ook wel eens... Een uitgever mag ook wel eens een ideetje hebben, vind ik. Maar er kan over gesproken worden, hè. Ja. Daarom is het zo plezant om... Heb je laatst nog iets merkwaardigs gelezen? Merkwaardigs gelezen? ik heb eigenlijk enorm in boeken gelezen de laatste tijd. Ik lees die verhalen, momenteel lees ik de verhalen van Woody Allen nog eens over. Dat vind ik toch wel merkwaardig goed. Ja. En voorst blijf ik eigenlijk, ik zit eigenlijk meer boeken te herlezen dan nieuwe dingen te ontdekken. Alfred Jarry bijvoorbeeld vind ik fantastisch. Raymond Roussel vind ik fantastisch. Die nieuwe boek van Glenn Baxter, die nu ook zal verschijnen binnenkort, die vind ik ook fantastisch. Het heeft bijna allemaal, dus alles wat je nu opnoemt, heeft op een of andere manier met humor te maken. Lees je uitsluitend boeken? Nee, dat niet, maar hoe zou ik dat zeggen? Ik vind humor eigenlijk iets levensnoodzakelijk. Het is iets als het ontbreekt in een bepaalde... Het maakt deel uit van het leven. En als je dan iets maakt, iemand maakt iets en daar ontbreekt humor in, dan vind ik dat dus echt... dat valt gewoon als een baksteen. Dat is gewoon... ik vind dat noodzaak gewoon. Ik denk als je naar die schilderij van Picasso kijkt, dan is dat ook, er zit ook veel humor in. Het is eigenlijk, alle grote kunst heeft humor in zich. Mag ik u nu ten dans noden op het volgende nummertje? Humoristisch hoop ik. Een humoristisch nummer. Ja. Is not geworden. Zover. U hoorde Rudy van den Dalen in gesprek met Kammervorka. Wilt u deze uitzending op cassette ontvangen, stort dan 10 gulden op giro nummer 444-600 ten name van VPRO in Hilversum. Ik herhaal 10 gulden op giro 444-600 ten name van VPRO in Hilversum. Onder vermelding van buiten beeld, de datum 19 augustus 1986.